rezultatu, co oczywiście niektórzy uważają za coś wspaniałego. A potem ja musiałam wyjść na scenę i wystąpić. Wciąż było tam mnóstwo ludzi w wielkich kowbojskich kapeluszach, którzy zapewne cały dzień zaganiali krowy. Ale zawsze, pod koniec występu, wszyscy tańczyli do Too Much Pressure i On My Radio. Choć nigdy wcześniej nie słyszeli tych piosenek. To jest siła muzyki. To było coś najdziwniejszego, ale na tym właśnie polega cud muzyki. W pewnym sensie ona przekracza wszystko. No i przynajmniej można zobaczyć świat. To jest moja najbardziej pamiętna historia. Trochę słodko-gorzka. Może chcesz skomentować coś od siebie, przekazać coś wszystkim? Chcę po prostu podziękować wszystkim za zaproszenie i za projekcję filmu. To dla mnie znaczy dużo, że film jest pokazywany poza Wielką Brytanią i podoba się wielu ludziom na całym świecie. W São Paulo, w Brazylii, w Norwegii, byliśmy na festiwalu filmowym w Danii, a także na francuskich festiwalach filmowych. French film festivals as well. Przyjechaliśmy do Polski, by zaprezentować go i tutaj, co ważne, szczególnie w czasach, w których obecnie żyjemy i przy tym, jak wygląda świat. Uważam, że to bardzo aktualny film, więc dziękuję Wam z całego serca, że mimo tak pięknej pogody znaleźliście czas, żeby tu przyjść, obejrzeć go i ze mną porozmawiać. Bardzo dziękuję. Get up and fight for your four, three, two, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Hej, tutaj Mirek Maken-Dzięciołowski. Przypominam, że dzisiaj po raz pierwszy w nocy z soboty na niedzielę nadaje Strefa Dread, czyli korzenna audycja do godziny czwartej. Przed chwileczką wybrzmiał Al Campbell, prawdziwy jamajski heros, w towarzystwie wyjątkowych innych bohaterów Sly and Robbie, sekcji rytmicznej we wspólnej interpretacji Declaration of Rights, kawałka, który na początku lat 70. stworzony został przez jamajską legendę The Abyssinians. To nowy singiel albo stara piosenka, teraz wyciągnięta na światło dzienne przez VP Records. Mam dla wszystkich słuchaczy Strefy Dread ważne wieści, bądź też przypomnienie. Otóż 20 września, już w najbliższą sobotę, w warszawskim klubie Palladium odbywa się kolejna edycja legendarnej imprezy Grand Festival Rób Reggae, Rób Chat 2025. Festiwal, który został wymyślony wiele lat temu, w 83 roku, przez Roberta Brylewskiego, Pawła Kelnera, Sławka Gołaszewskiego i Sławka Rogowskiego. Z przerwami festiwal istnieje do dziś, co roku starając się kontynuować piękną, starą ideę fuzji muzyki niezależnej. W tym roku w składzie Free Devs, Metro, Gold Rock Band. Tego jestem strasznie ciekawy. Koncert tributowy poświęcony twórczości Roberta Brylewskiego, prezentujący jego kawałki pod kierownictwem muzycznym Ewy Brylewskiej, gdzie gościnnie zaśpiewa jej siostra Sara, Tomek Lipiński, Darek Majelonek czy Mirek Szatkowski i Wienio. Oprócz tego Wawa Muffin, których przedstawiać wam nie trzeba, i brytyjski Dreadzone, jedna z moich ulubionych formacji, która powraca do Polski w tym sezonie, by zaprezentować swój wyjątkowy basowy show. Mam dla was trzy pojedyncze wejściówki. Jeżeli ktoś chciałby taką wejściówkę zdobyć, to niech po prostu w czasie trwania audycji skrobnie do mnie maila z imieniem i nazwiskiem i artykuluje tą prośbę na strefadread@polskieradio.pl. A przed nami właśnie Dreadzone z pięknej płyty Dread Times 16 Hold. Babylon's a gun, out the gun. We'll be right back. in the cell. Gonna use a CS cans just for the L. See if it works as well as they say. They took a deal away from the hot pepper spray. Stick to that. So be prepared for the night when a Babylon will catch you unaware. People call for backup but there's nobody there. He's so afraid that it's only really you and him there. Pop, pop, you hear the sound and then it make you drunk. You never know if it was a cup and make your heart stop. Pop, pop, you hear that sound again. But there are 16 holes in your foe or your friend. W strefie Dread czas na spotkanie z postacią nieobcą dla każdego fana muzyki reggae. Będzie to Barrington Levy, którego muzyczna kariera rozpoczęła się w roku 1979 i jest jednym z najbardziej charakterystycznych jamajskich głosów, odpowiedzialnym za wiele przebojów. Człowiekiem, który równie dobrze wykonywał dancehall, jak i roots reggae oraz piękne, chwytające za serce lovers rock. Ostatnio z okazji 40. rocznicy od wydania nakładem VP Records ukazał się jego klasyczny album zatytułowany Prison Oval Rock. Skąd ten Prison? Pewnego wieczoru na początku lat 80. Isaiah Lang, Supreme Promotions, firmy promującej festiwal Sting, urządził imprezę w Spanish Town Prison Oval, rzut beretem od ośrodka penitencjarnego dla dorosłych, Spanish Town Adult Correctional Center. Występował tam legendarny jamajski producent Henry Junjo Lowe, a nagłaśniał sprawę Volcano Sound. Aby stać się jednym z najlepszych sound systemów na wyspie, Junjo i jego ekipa musieli wykazać się poważną muzyką, dobrymi dubplate'ami, specjalnymi singlami i wyjątkowym zestawem DJ-ów i nawijaczy. Poza tą konkretną imprezą, jedna z największych gwiazd Jamajki, wspomniany Barrington Levy, nagrał wtedy coś wyjątkowego dla ekipy Volcano. Nagranie to stało się znane jako Prison Oval Rock. W ostatnich latach Chronix, dokładnie w 2016 roku, nazwał je Spanish Town Rocking w swojej wersji. Lang wspominał w wywiadzie dla The Gleaner w 2003 roku. Więźniowie wyszli i zaczęli tańczyć na dachu, podpalali gazety, a Barrington Levy po prostu śpiewał. Powiedział, a jego oczy rozbłysły na same wspomnienie. Levy również miał miłe wspomnienia z tego wieczoru. Da Dance Dech był wielkim tańcem na Prison Oval. Uwierz mi, mój Boże, to po prostu eksplodowało. Z oczywistego dużego powodu zainteresowania wkrótce ukazał się singiel, a następnie album o tym samym tytule. W 1985 roku Prison Oval Rock został wydany nakładem wytwórni Junjo Ja Guidance. I teraz ukazała się ta piękna reedycja. Mamy remastery, mamy alternatywne miksy, duby i dodatkowe Extended Edition. Mnóstwo świetnej muzyki dla przypomnienia pięknych czasów z Jamajki. Za produkcję oczywiście odpowiada Henry Junjo Lowes, a dźwięk zapewniają Roots Radix. Całość została nagrana w Channel One Studio w Kingston na Jamajce. Posłuchajcie utworu tytułowego i dwóch pięknych dodatkowych. Spanish down a prison over rock. Some call it Spanish down a prison over rock. Ooh, yeah. Ooh, hey. What a cool and deadly. Hey. The people are skanking while the daughter them whining. The room boy them tripping. What a cool and deadly, hey. And in the ear that a jockey for shot. Cock out your body that a water pump. Wine slowly that a cool and deadly. Move lively that a horseman steady. So some call it Spanish stone for the prison over rock. Some call it Spanish stone the prison over rock. What a cool and deadly. The warden are watching while the prisoners are dancing. When them hear the music playing, and in the air that a jacket fashion. Move slowly, that a cool and deadly. Back out body, that a water pump. Move lively, that a horseman steady. What a cool and deadly. Some call it Spanish Town for the prison over rock. Some call it Spanish Town for the prison over rock. The prisoners are skanking while the warden are watching. Some try to escape when they hear the music playing. So call it Spanish Town for the prison over rock. Oh yeah, oh yeah. What a cool and deadly. And in the air that a jacket for shot. Cock out your body that a water pump. Wine slowly that a cool and deadly. Move lively that a horseman get. Some call it Spanish Town. The time's so hard. Oh yes, the time is so hard. The time is so hard. Hey, hey. Coming from town one Friday all alone. I was walking in a lonely road. Coming from town one Friday all alone. I was walking in a lonely road. When rubber man said them come. Rubber man, nobody shoot me, sir. My mama sent me out to buy some mutton, and he says to me, shut up, boy, me no want hear nothing. We is a rubber when no heat up mutton, and I hold tie your pocket with your defense up. him even steal off Selassie, I voting so. To have a man no better have me, sir. To have a man no better have me, sir. Father, my mother, they so poor. They got a lot of wheat to steal from wheat. I'll be drawing away blessings from you. Hey, hey, so do rap a man no bother rap me, sir. Do rap a man no bother rap me, sir. He say, shut up, boy, me no want hear nothing. Me is a rapper when no heat up money. And I hold out your pocket, you're gonna rip off something. Him even steal off Selassie, I voted so. Do rap a man no bother rap me, sir. Do rap a man no bother rap me, sir. Do rap a man no bother rap me, sir. Don't you rub me. Don't rub me. Hey, hey. Why don't you be like Robin Hood, who steal from the rich and give it to the poor? Why should you want to come and kick off poor man door? Hey, so to rap a man no bother rap me, sir. To rap a man no bother rap me, sir. Him say, hold on, boy, we no want hear nothing. We is a rapper, we no chat up, chat up. And I hold tie your pocket, you go take out some. Him even steal out Selassie, I voting so. To rap a man no bother rap me. To rob a man, nobody rob me. Cause to rob me is bitter to the belly. Hey. But to steal from the rich man is sweet to your soul. So, to rob a man, nobody take no answer. To rob a man, nobody take no answer. He say, hey, you boy, but I chat up, chat up. We is a robber when I chatty, chatty. Your pocket, you're gonna take out something. Zogo zaga, zogo, zogo, zogo, zogo, zogo. Hey, hey, hey, hey. You say you love me, and I ain't got no money. All I have to give you is love, oh love. Your friends will give you bad vibes just to make you bend up the stride. But no, my little woman, don't run away. No, run down, run away. No, my little woman, don't run away. Cause you see, you've got to breathe before you walk. You've got to be a baby before you come a man. So no, my little woman, don't run away. Don't run down, run away. No, no, no, no, no, my little woman, don't run away. Cause you see, your friends will give you bad vibes just to make you build up a strife. No, my little woman, no, my little woman, don't run away. Hey, so go zaga, so go, go, so go, so go, so go. Hey, hey. Just to make you build up a strife. But no, my little woman, just remember that tomorrow is another day. Your friends will chatty chat you out, teach you how to run away from me. But if you do that, you're gonna regret it, girl. Every man after day, so so go zaga, so go go, zong zong zong. You say you love me, and I ain't got no money. All I can afford, girl, is love, oh love. No matter what your friends them telling you say, there will be our day. I pity them don't know that he's the best. Every time he calls, no, my little woman don't run away. away. Hey, no, my little woman down ran away. Cause you see, you've got to creep before you walk. You've got to be a baby before you come a man. Oh, my little woman down ran away. Don't run away. No, no. Teraz w strefie Dread czas na polską muzykę i taka okazja zawsze sprawia mi bardzo dużo przyjemności. Przed nami Mooney, producent, DJ, promotor, który od 2016 roku objeżdża niczym księżyc ziemię, polskie oraz zagraniczne festiwale i imprezy klubowe. Tak o sobie pisze, ze swoją lunarną muzyką. Jego muzyka to spacer po księżycu na pograniczu dubu, psydubu i chill trance, gdzie niski bas i mocna stopa wraz z medytacyjnym skankiem oplatane są w psychodeliczny płaszcz utkany z harmonii i tajemnicy. Pięknie napisane i muzyka Mooney'ego, który wydaje już swoje albumy w zagranicznych labelach, zawsze przykuwa moją uwagę. Oto jego nowy singiel z Itayą, z którą współpracował wielokrotnie już wcześniej. Itaya śpiewa, napisała tekst i gra na skrzypcach, a za muzykę, mix i mastering odpowiedzialny jest oczywiście Wojtek, czyli Mooney. Posłuchajcie kawałka Roots, czyli korzenie. Kolejnymi gośćmi na dzisiejszej playliście Strefy Dread będzie legendarny brytyjski duet Raga Twins. Recenzenci piszą, że zanim narodziła się muzyka hip-hop, zanim narodził się jungle, to już byli Raga Twins. Prawdziwa legenda. I legenda powróciła z singielkiem More Love, więcej miłości. Oczywiście każdemu potrzeba jest więcej miłości, szczególnie w takich niepokojących czasach, szczególnie mi w tak niepokojącym miejscu jak Przesmyk Suwalski. Więc posłuchajmy razem More Love, Raga Twins, gdzie gościem specjalnym jest Luciano. Wersja oryginalna już od pewnego czasu hula po klubach całego świata. Ja mam dla was gorący, regowy, stepersowski Reggae Roast Remix. Czas na bardzo gorące dźwięki. Naszym gościem będzie Tuan T ze swoim nowym albumem The Oversight, właśnie wydanym przez szwajcarski label Evidence Music. Kim jest Tuan T? To Francuz znany z połączenia reggae z hip-hopem, dubem, muzyką basową, a nawet często słyszalnym trapem. Po doskonaleniu swoich umiejętności na sound systemach i po wydaniu debiutanckiej epki w 2018 roku zyskał szersze uznanie dzięki pierwszemu albumowi Crossing, który nagrał w 2021, a potem Outrospection w 2024. Tam współpracował z artystami z Jamajki. Pojawiło się wiele znanych nazwisk. On sam występował na znanych festiwalach jak Rototom czy No Logo. Jego muzyka to bardzo współczesne wibracje, fuzja wielu rzeczy obecnych we współczesnej muzyce klubowej, nie zapominając o korzeniach, nie zapominając o skanku i nie zapominając o początkach muzyki elektronicznej. Ten album to ciekawy kolejny krok w karierze tego francuskiego wokalisty, którego obserwuję już od kilku lat. Posłuchamy trzech utworów z The Other Side. Know Who to Trust, czyli wiedz, komu możesz zaufać, z udziałem Charlie B oraz Odiego, standardowego producenta związanego z Twenty, potem Different Space z gościnnym udziałem Milan Foren i następnie na koniec Sugar and Lime. Przed wami ze swojej nowej płyty Twenty, prosto z Paryża. Yeah. Hey, hey, yeah, Charlie, yeah. Yo, 20, tell him. The earth became a real dangerous zone. Respect and loyalty, gun up in a drone. Politician them, wicked to the bone. Let the people them mount them drown. But nobody can stand alone. We know in a them strategy. Well, technique of a fear enemy. It no hard to say that we no free in a them policy. Them make war, sell out the people, them for vanity. Trick the economy, kill up the children of the money. Free astrology, modern as a sociology. Insanity come out of them out, you know, see them a plot fi flee. People them attack to each other with a energy. Sell out them brother, mother, father, fear legacy. People don't know if it just. People don't know if it just, no. Time get serious. Poor people them tired fi by the dust. Oh yeah. People don't know if it just. People don't know if it just, no. Times get serious. Poor people them can't get enough. Yeah. Few with people them a suffer fake promises. Every day the darkness getting rougher. Some of them a run the economy, but me still a wonder how them kids. So many people call it legal mafia. Watch out for them, don't make nobody demotivate you. Freedom is a must and me say nothing more important. Progress in a life, step up in a the right direction. One day, link me up and him ask me a question. Him tell me say, people no know who fit just. Right now time it a get serious. Real people work hard every day and I suffer same way. Them tired fi by the dust. Me people them a try come out of this operation. Them tired of the corruption between every nation. Politician a style we manipulation. And I saw the ghetto you them end up in a confusion. Confusion. People don't know if it just. People don't know if it just, no. Time get serious. Poor people them tired fi by the dust. Oh eh. People don't know if it just. People don't know if it just, no. Times get serious. Poor people them can't get enough. People don't know if it just. People don't know if it just, no. Time get serious. Poor people them tired fi by the dust. People don't know if it just. Oh, oh, oh. Catch me in a different space, in a different mood, yeah. When the eye grab a place, my heart can feel blue. In a different space, in a different mood. Roll up a big spliff ahead. Floating on Friday Avenue, yeah. Well, we go up, none in the elevator. Floating around the moon over the skyscraper. Me put the highest grade in a me grinder. Nobody rush me, and me, I call you later. Man, I levitate when me puffin' the grade. Me never carry no hate when no food there in a me plate. Me just a go on a wall of fate, can't catch me. You know your vibe, go, we are floating. Yeah, so love is growing, feel like the wind blowing. Different space, in a different mood, yeah. When the eye got a place, my heart can't feel blue, away. In a different space, in a different mood. Roll up a big spliffer edge, floating over the avenue, yeah. Shooting my vibe on the tracker. J'ai laissé mes regrets sur le tech au fond du placard. Focus sur ma route, j'passe en sous moi dessus des radars. J'peux pas redescendre, j'ai perdu la carte. J'éclame mon spliff sur la lune, j'allume la couche tard. J'roule des bœufs sur Neptune et fini le pochetard. J'étais saut dessus des barbelés pour m'envoler. Loin des amis, des cœurs cagoulés. Space in a different mood, yeah. When the eye gonna blaze, my heart can feel blue, yeah. In a different space, in a different mood. Roll up a big spliff ahead, floating on Fadden Avenue, yeah. You know we are all in a vibe. All in a vibe, yeah. We feeling alright. You know we are feeling alright, yeah. Couche pas de pan side. Couche pas de pan side, yeah. Light up a big spliff and take a leaf from mix up with sugar and lime, yeah. You know we are all in a vibe. All in a vibe, yeah. We feeling alright. You know we are feeling alright, yeah. Couche pas de pan side. Couche pas de pan side, yeah. Light up a big spliff and take a leaf from mix up with sugar and lime, yeah. Yeah, you know where to find. We dip on the highway, I left my troubles behind me. No worries dip on my mind, yeah. We no care if you no like way. We keep on arising. We have all of the women, them all of the girls, them whining. Every day we are chopping on. You know we said the thing locking on. We not falling at them chopping on. Hustling with us and up us and down. We no care, we don't give a fucking on. Nobody come for stress way, nobody come for test way. Don't come for disturb, cause you know we all in a vibe. What in a vibe, yeah. We feeling alright. You know we are feeling alright, yeah. Push pot dip on we side. Push pot dip on we side, yeah. Light up a big spliff and take a leaf from mix up with sugar and lime, yeah. You know we are all in a vibe. What in a vibe, yeah. We feeling alright. You know we are feeling alright, yeah. Push pot dip on we side. Push pot dip on we side, yeah. Light up a big spliff and take a leaf from mix up with sugar and lime, yeah. We what a vibe. Bad man, we not follow. Rum, sugar, and lime. Sweeter than a mallow. We gon' be alright. Just follow the credo. From a little and a grow. Love is all I know. I is squished up on my side. Forget all of my troubles for a while. We know off it fight. And we know off it between the lines. Step fuck us along the way. Stem from my go astray. We not wait for no one, no way. Work for brighter days, burn them dirty ways. Man, I go get them, me never carry it. Weed is in my brain all day. We rise anytime, anyway. Even if the days in my brain, we're born in a vibe. We're born in a vibe, yeah. We're feeling alright. You know we are feeling alright, yeah. Push pas de pas we side. Push pas de pas we side, yeah. Met up a big spliff on tech. I live from mix up with sugar and lime, yeah. You know we are wanting a vibe. Wanting a vibe, yeah. We feeling alright. You know we are feeling alright, yeah. Push pas de pas we side. Push pas de pas we side, yeah. Met up a big spliff on tech. I live from mix up with sugar and lime, yeah. No i już powoli zbliżając się do zakończenia strefy dread, u mnie prawdziwa mistyka, ciemny las, mgły i cisza. Nie wiem jak tam u was, mam nadzieję, że również noc daje wam trochę spokoju i że teraz już będziecie mogli, podobnie jak ja, położyć się słodko spać. Zanim to jeszcze nastąpi, to oto Frank Dublin i tenor Youfman na nowym singlu wydanym przez Moonshine Recordings, brzmienia bardzo miłe mojemu uchu, Our Progress, nasz postęp. Oczywiście postawmy tutaj znak zapytania. Tenor Youfman pochodzi z Rosji, Frank Dublin nie wiem skąd. Wiem, że ten singiel zapowiada nadchodzący album Franka Quantum Dubs. No i brzmi naprawdę dobrze. Progress. Every tongue shall tell, and every No to właśnie sposób, płynąc, odjeżdżając w mroki nocy, dobrnęliśmy do końca spotkania w ramach dzisiejszej strefy Dread. Już za chwilę wstawać będzie słońce. Życzę Wam spokojnego, miłego poranka, pięknego dnia i wiele energii do walki z Babilonem. Mirosław Maken-Dzięciołowski. A na sam koniec Brygada Kryzys, 1982 rok. Pamiętam to z filmu Koncert. Jeżeli nie widzieliście, koniecznie zobaczcie. Dziękuję Wam za uwagę. To była Strefa Dread i Mirosław Maken-Dzięciołowski. Prowadzi nas do raju, do raju, do raju. O, żar! O, żar! Raz to ma raj. Prowadzi nas na Syjon, na Syjon, na Syjon, na świętą górę Syjon, na Syjon, na Syjon. Prowadzi nas na Syjon, ja. Prowadzi nas na Syjon, ja. Prowadzi nas na Syjon. Na Syjon, na Syjon. O, ja. Wszechobrący Bóg. Lecz pokonany. Lecz pokonany. O! Lech nie pokonany, lech nie pokonany, lech nie pokonany. Ja zabierze nas na Syjon, ja zabierze nas na Syjon. Na Syjon, na Syjon. Do raju, do raju. Chciał nas prowadzić do raju. Do raju, do raju. Wracamy do raju. O, ja. O, ja. O, ja. Thank you. do raju, wracamy do raju, Bóg nas prowadzi do raju, czas prowadzi do raju, wracamy do raju, wracamy do raju, wracamy do raju, wracamy do raju. Oh, child.